كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله وأن هذا القرآن جاء من عند الله؟ قلنا بلى. قال فإن هذا القرآن تركوه بيد الله وتركوه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. رواه الطبراني في الموجب الصغير. حضرت امام الطبراني سنن سے بات فائز کے موجب الصغير کے اندر لایا ہے، روایت پوری ریفر کر دی گئی. حضرت جبیر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام جحفہ میں تھے، آپ ہماری طرف تشریف لائے، فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آئے، آپ نے تمام صحابہ سے یہ پوچھا الستم تشهدون ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تنہا ہے، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، ان تینوں باتوں کا اقرار کرتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ایک، دوسرے میں اللہ کا رسول، دو، اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، ان تینوں باتوں کا اقرار کرتے ہو، گواہی دیتے ہو؟ قلنا، تمام صحابہ کرام نے کہا بلا، تم نہیں اللہ کے رسول، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کسی کا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے. اب آپ بتایا، پارا کھولو، سب سے پہلی جو کوشش ہے اس کی وجہ یہ کیا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ میں گمراہ کروں گا, یعنی جانا ہے محمد اس کو اٹھا دوں گا ہجران کی گاڑی, یہ ہے راستے کو گم ہو جائے, کہیں جانا تھا اور اب کہیں جا رہے ہیں, یہ بلا یہ گمرے گم رہی گم کر دینا راہ کو, آپ کا جو راستہ ہے منزل کی طرف جانے والا وہ آپ گم کر چکے ہیں, اس کو کہتے ہیں گم راہ, جانا کہیں گا جا کہیں گا, اسی کو کہتے ہیں دلالت. اور شیطان کی پوری کوشش یہ ہے کہ انسان کو دلالت میں مبتلا کر دے, اور ہمارے ظاہری دشمن کی کوشش یہ ہے کہ ہمیں ہلاکت میں مبتلا کر دے. وعدہ کیا گیا کہ پکڑ لو قرآن حکیم کو مضبوطی سے جو تمہاری طرف سیدھا ہے, تو ہم وعدہ کرتے ہیں فَإِنَّكُمْ لَنْ لَنْ ہے لَنْ ہرگز نہیں نیفو نوٹنگ نیفو کبھی نہیں, فَإِنَّكُمْ لَنْ نَحْلِفُ وَلَنْ نَغِلُّ وَعْدَهُ وَلَا, دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں تمہارے مخالف یہ تمہیں ہلاک نہیں کر سکتے, وَلَنْ نَغِلُّ وَعْدَهُ وَلَا, اور شیطان جو تمہیں ضرارت میں مبتلا کرنا چاہے وہ بھی تمہارا سب سے بڑا ہے. دونوں چیلنجز کا سامنا آپ نے کر لیا, آپ کا یہ پہلا مرحلہ کامیاب, اس پہلے مرحلے میں کامیاب ہونے کے لیے قرآن حکیم سے وابستگی ضروری ہے. ایک نقطہ بتاتا ہوں, کل قیامت میں نکلتا ہے کہ رسول دعویٰ لائے کرے, عام طور پر ترجمہ غلط کرتا ہے مولوی صاحب, کہیں گے کیا بولتا ہے, وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, رسول دعویٰ کریں گے مدعا رہے ہوں ہم لوگ, اور کس کے تعلق سے دعویٰ قائم ہوگا, قرآن کے تعلق سے, قرآن کے تعلق سے دعویٰ دائر کیا جائے گا, دعویٰ دائر کرنے والا کون, اللہ کا رسول, اور مدعا رہے کون ہم لوگ, اور اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ بے شک میری قوم نے اس قرآن کو مہجور بنا دیا, ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں, قرآن کو چھوڑ دیا تھا, چھوڑ دیا تھا ترجمہ نہیں ہوتا اس کا, مہجور یہ اس میں مفعول ہے بینڈ کے معنی میں, یعنی چھوڑا ہوا ہے, چھوڑے کا مطلب ایک حد تک آپ اس سے جڑے ہوئے ہیں مگر اس جڑنے کا کوئی مطلب نہیں. دیکھو ریلوے ٹریک کے کنارے کبھی کبھی کوئی گھر ایسا بنا ہوا ہوتا ہے جو وہ قابل استعمال نہیں رہتا یا جزوی استعمال اس کا ہوتا ہے, تو اس کو اوپر لکھ دیا جاتا ہے ابینڈنڈ, ایسا ویری ابینڈنڈ کا جو محجور ہوتا ہے. مسلمانوں کا تعلق قرآن حکیم سے اسی مجبوری کا ہے, اور مشہور فلسفی علامہ اقبال نے یہی لفظ استعمال کیا ہے, کہتا ہے خار اس مجبوری ہے قرآن شریف, خار اس مجبوری ہے قرآن شریف, شیوا سنی کا پیچھے دور اشنی اے چو شبنم برزلی افتن دہی در بلد آئی کتاب زندہی, وہ بولتا ہے کہ تو قرآن کو مجبور کرنے کی وجہ سے زلیل و خوابت, اور اب زمانے کی شکایت نہ پکڑا ہے, اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہے اور اب یار اسے بے دردی سے اپنے پاؤں گلے رو رہے ہیں, افسوس کی بات اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس کی بغل میں زندہ کتاب ہے, اور ظاہر ہے کہ زندہ کتاب اس کے پاس ہے لیکن اس کا تعلق قرآن حکیم سے برائے نام ہے, صرف اتنا کہ کوئی مرنے لگے تو اس کے سرحانے سورہ یاسین پڑھ دو تاکہ مرنے والا آسانی سے مر جائے جبکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اللہ کے قرآن حکیم کے بارے میں کہا کہ میں نے اے ہمارے حبیب آپ کی طرف روح وہی کی ہے, قرآن حکیم روح, یہ تو مردوں کو زندگی دیتا ہے, یہ مسلمان زندہ کو مارنے کے لیے مرتا ہے. اللہ کے قرآن حکیم کہتا بتا جائے تو شکراکار جسی نے اس کہ رضی آسین تو آسا وبیری, اللہ کی آیات سے بس تیرا اتنا ہی تعلق رہ گیا ہے کہ کوئی مرنے لگے تو اس کے سرحانے بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرے تاکہ آسانی سے مر جائے. جو قوم جو جس قوم کو یہ کتاب زندگی دینے کے لیے آئے گی وہی کتاب اب اس کو مارنے کا سبب بن گئی ہے, اس کو مارنے کا سبب بنا لیا گیا, یہ کتنی حیرت کی بات ہے, اس قوم کا کیا ہونے والا ہے اندازہ لگا نہیں سکتے. ہویا اس پہلے مرحلے میں ہمیں دو چیلنجز کا سامنا کرنا ہے, دو چیلنجز کا سامنا ہم اس وقت کر سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں جب قرآن حکیم سے ہم وابستہ ہو جائیں. دوسرا مرحلہ موت, موت کے بعد یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے, موت کا اثرات پر سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا، اصل معاملہ تو شروع ہوتا ہے۔ اب موت سے لے کر کے اٹھائے جانے تک کا جو دورانیہ ہے، موت سے لے کر اٹھائے جانے تک یہ جو دورانیہ ہے بیچ کا، اسے برسر کہا جاتا ہے۔ یہ دوسرا اس کا اللہ نے فرمایا مومن قرآن برسخون کی لائی ہوگی، بس عربی میں من آتا ہے انگریزی میں فرام کی طرح، اور عربی میں الا آتا ہے انگریزی میں تو کی طرح۔ اب دیکھیے مومن قرآن من بھی ہے موت سے ان کے پیچھے سے کہاں تک، الا یوم یبعثون تو اٹھائے جانے تک، یہ جو دورانیہ ہے یہ برزخ ہے۔ مومن قرآن برسخون الا یوم یبعثون، یہ انسین بیریئر ہے، ایک انسین بیریئر ہے جو اس کا ایک سلا دنیا سے ملا ہوا ہے اور دوسرا سلا آخرت سے ملا ہوا ہے، اور یہ بڑا عجیب و غریب مرحلہ ہے، بڑا عجیب و غریب مرحلہ ہے۔ حدیث دوسرا وان خانی مولا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال کان عثمان توفا رضی اللہ تعالی عنہ کیتا وقف على قبر یبکی حتى يبل لحیته فقیل له تسکر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه، قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقلب أفضل منه، رواه ابن ماجه في كتاب الزهد، هذا الإمام ابن ماجه رحمه الله اس حدیث پاک کو اسی کتاب الزهد کے اندر ابن ماجہ کے اندر لایا ہے۔ راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عذاب کا قبر حضرت ہانی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کتنا بڑا آدمی ہے، معلوم ہے کتنا بڑا آدمی ہے، جو لوگ سیرت کی کتاب پڑھی ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کتنا پیسہ ہونا اصل نہیں ہے، علم ہونا ضروری ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کروڑوں روپے کے اوپر سانپ بن کر بیٹھے ہوئے، اللہ کی راہ میں زکوۃ نکالنا تکلیف کا باعث ہوتا ہے، پیسے بہت ہے لیکن پیسے کو جدا کرنا یہ ان کے نفس کے اوپر بڑا شاہ ہے، یہ اتنا بڑا دل بھی اور پیسہ بھی ہے۔ لیکن عام طور پر جب پیسہ آتا ہے تو آدمی تکلیف سے ہو جائے، عالم یہ ہے کہ جب قبر کے پاس سے گزر کے کھڑے ہو وقف توقف کرتے وہاں اور سارے پتھار ہوتے جب کی سارے پتھار ہوتے یہاں تک کہ ان کی داڑھی کم ہو جاتی، حتی یقل لحیتہ یہاں تک کہ وہ اپنے داڑھی کو تر کر لیتے، داڑھی کی جلد ہو گئی ہوتی۔ اب پوچھا گیا تذکر و جنت و نار، جنت کا تذکرہ آتا ہے جہنم کا تذکرہ آتا ہے، جنت کا تذکرہ آتا تو نہیں ہوتے ہیں، جہنم کا تذکرہ آتا ہے تو نہیں ہوتے ہیں، بلا تک وہ تب بھی رہا تھا جب کسی قبر کو دیکھتے تو آپ صاحب بتا رہا ہوں کیا بات ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا ہے ان القبر اول منازل الاخرہ، یہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، فإن نجا منه یہاں جو کامیاب ہو گیا فما بعد ویسر اس کے بعد تمہارا ایسا، وإن لم ینج منه یہاں اگر فیل ہو گیا وہ فما بعد اشد منه تو بعد کے برائے بڑے شدید آنے والے، اس کے بعد آخری ٹکڑا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی نے یہ نہیں فرمایا ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضل، میں نے قبر سے زیادہ بھیانک ہاریبل منظر کوئی نہیں دیکھا۔ دنیا میں جتنے بھی خوفناک مناظر ہو سکتے ہیں ان میں سے کوئی منظر قبر کے منظر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضل، دی موسٹ ہاریبل أفضل منه بہت ہی زیادہ بھیانک، کہ اس سے زیادہ بھیانک کسی سین کا کسی منظر کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس وجہ سے میں جب کسی قبر کے پاس آتا ہوں تو میرے اوپر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، میں اپنے آپ کو روک نہیں پاتا اور آنسو بے اختیار میری آنکھوں سے جاتے ہیں۔ دوسرا بتایا جو موقع ہے یہاں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اچھا سوال کیا ہے کامیاب کیسے ہونا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں دوسرے بلد میں کامیاب ہوگا قریب قریب یہ دوسرے بات مانی طرح کے آنسو کی رسول اللہ تعالیٰ رکھتا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازه رجل من الانصار فانتحينا الى القبر بل بجرحا، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس من حوله كاتب على رؤوسنا الطيب وفي يده عود ينكد به في الارض، فارفع راسه فقال يا استعينوا بالله من اعراض الخبر مرتين وثلاث سابق في حديث جرير هامنا وقال وانه لا يسمع قرعا عليهم حين يقال له يا هذا ما ربك وما دينك وما النبي قال هنا تقال وياتي الملكان فيجلسان فيقولان له ما الرب فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول دنيا الاسلام فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم قال فيقول هو رسول الله فيقولان ما يريد فيقول قرات كتاب الله فآمنت به وصدقت رواه ابو داود في كتاب السنة حضرت امام ابي داود ابو داود شريف كتاب السنة داود السنة کے چیپٹر 12 یہ حدیث کا موجود ہے تمہارے کاری سے پوری بات پڑھ دی حضرت برائے ابن عاصم فرماتے ہیں کہ ایک انصاری کا انتقال ہو گیا ہم لوگ اس کی جگہ نہیں پہنچے پہلا اخلاق کا مسئلہ کوئی مومن مر جائے تو آپ اس کے جنازے میں ضرور شریک ہوں یہ ایک اخلاقی تعلیم ہوئی ہم اس انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے جب پہنچے پاکستان میں تو لوگ قبر بنا رہے ہیں آپ نے پوچھا قبر ہے نہیں تیار نہیں اللہ کے رسول ابھی لحد نہیں بنائی گئی ولا مجور رہا ابھی لحد نہیں بنائی گئی تو جلا سا ٹھیک ہے آپ بیٹھے ہمارے سروں کے اوپر چڑیا بیٹھے قبرستان کا اتنا ادب اور وہاں پہنچنے کے بعد ایک خاص خوف کا تاری ہو جانا آج قبرستان میں آدمی پہنچتا ہے وہاں بھی موبائل سوئچ آف نہیں کرتا لان جھوٹے نہیں کھاؤ تمہیں اور کیا ملے گا کیا ملنے والا وہاں پہنچنے کے بعد بھی ایک منظر تمہارے سامنے ہے اس منظر کو دیکھ کر کوئی عبرت حاصل نہیں تب اگلے گئے کب کیسی ہوتی ہے کھڑا کھڑا کر دوست اور لحد لحد کی بھی شکل کیسی ہوتی ہے کنارے جو بنائی جاتی ہے بگلی کیسی ہوتی ہے دروازے کی طرح ہوتی ہے کھلا دروازہ قبر کو تھوڑا کھڑا کر دو کیونکہ دروازے کی شکل یعنی ایک عبرت کی جگہ ہے اس دروازے سے داخل ہو کر کے آپ کو مسجد میں چلا گیا ہے اب دنیا سے اس کا رابطہ یہ دروازہ ہے ولما یلح یہ عبرت کی جگہ ہے آدمی کا گھوما گھوما کے ساتھ جانا چاہیے وہاں لیکن موبائل سے جو آپ دیکھا لال جی سے دکھائے تو کیا ہو ہم لوگ بیٹھے اور اس طرح بیٹھے ہیں اتنا خاموش ہے کہ جیسے ہمارے سروں کے اوپر چڑیا بیٹھی ہوئی ہیلے چڑیا ہوئی ہل نہیں رہے گھر گھر کے بارے اور نبی کہا اللہ نبی تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بہت زیادہ متقی ہوتا ہے اور بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والا آپ کے گناہ اگلے پچھلے سارے معاف کر دیے گئے لیکن آپ کا حال یہ ہے وفی یدی روح آپ کے ہاتھ میں ایک تنکا ہے اور آپ تنکے سے زمین کو پورے پہ یہ کیفیت اور یہ حیات قضائیہ بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس منظر کی کیفیت سب سے زیادہ اثر انداز ہے آپ کے ہاتھ میں تنکا ہے تنکے سے زمین کو کرید رہے تنکے سے زمین کو کریدنا یہ دلیل ہے کہ آپ کسی گہری سوچ میں ہیں کسی گہری سوچ میں اگر اس تصور کو پھیلا دیا جائے حاکم بے ہوش ہو جائے گا اچانک آپ نے مسئلہ اٹھایا فارا فارا سب سر چھپا ہو فارا فارا سب آپ نے مسئلہ اٹھایا فار اس طریق اللہ اللہ کا راتے خب ادا میں کم سے اللہ کی پناہ چاہو فارا پہ جو فارا ترا دو بات پڑھا یا تین بات پڑھا اور آپ نے ارشاد فرمایا جانتا ہوں یہاں کیا ہوتا ہے فرمایا یہاں جیسے ہی لوگ واپس ہوتے ہیں اذا ولو مدبرین تو مردے کو ان کے چپلوں کی آواز کیونکہ جوتوں کی آواز سنا دی جاتی ہے سنتے نہیں سنا دی جاتی ہے یہ صرف اس وقت کی بات ہے تاکہ اسے معلوم ہو کہ زندگی بھر جن کے ساتھ تو وفا کرتا رہا دیکھ کوئی بھی تیرے ساتھ جانے والا نہیں سب تجھے اس سے شہر خاموشا میں تنہا بے یار و مددگار چھوڑ کر جا رہے ہیں سن لیں یاروں نے اس سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے ایک نیا مسئلہ نکالتے ہیں سنتے ہیں تو مار کر دیتے ہیں یہ اگلی کی گجی کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ عبرت ہے سنا دیا جاتا ہے یار ہوئے اس مسئلے پہ تو آگ کی قبروں کے بیچ سے جوتا پہنے چلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بسنی سبتی سبتی سبت ایک بار بار جوتے کو بولتے ہو سبتی جوتا پہن کر کے بار بار جوتا پہن کر کے قبروں کے درجہ سے گزارا. آپ نے فرمایا ہے جوتے اتار گئے اس سے پتا چلا کہ جوتے پہن کر قبرستان میں جانا چاہیے. نہیں دونوں حدیثوں میں کوئی تعارف نہیں. در حقیقت قبرستان کی جو راستہ بنا رہتا ہے آپ لوگ پر چلنے کا وہاں آپ جوتے پہن کر جا سکتے ہیں, لیکن جہاں قبریں بنی ہیں جو راستہ نہیں ہے وہاں جوتے پہن کر چلنا درست نہیں ہے. اس طرح دونوں حدیثوں میں تکمیل کر دیتے ہیں. اب وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قُرْآنَ عَلِيمٌ وہ ان کے جھوٹوں کی آواز سنتا ہے جب وہ لوگ پلٹتے ہیں لبل لبل بیاتی ملکات وہ فرشتے آئے فجلسان اور بیٹھے فجلسان ہی اور سوالات کر رہے ہیں. فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ کہ مومن ہے میں تو ربی ہوں. فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُ تیرا دین کیا دین الاسلام اور پھر پوچھا جاتا ہے ماں یہ ہمارے اتنے پورے اگر کچھ نہیں کر سکتے. ضرور کرے ایسا سفارش نہیں بولا وہاں سفارشی تو چلنے والا ہی نہیں وہاں ایسا سفارشی ہونا جس کی سفارش اللہ رد ہی نہ کرے کون سا سفارش ہے آئیے مسمار کے فلوٹ بانسری بالکل مسمار کے فلوٹ کو اتنی جو اسٹائل ہے اس اسٹائل کو قرآن حکیم کو کہا لفقوتی کا مزمار امین مزار دے رہے ہیں کیا پڑھتے ہو ہماری آواز بانسری کی آواز ہے داؤد علیہ السلام کی بانسری ہے اس کی بانسری دے دی یہ تعریف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی تحسین صوت کے بارے میں ان کی آواز کی خوبصورتی کے بارے میں اس کا مطلب قرآن کوئی اچھا پڑھے تعریف کرتی ہے تحسین ضروری ہے قرآن بہت اچھا پڑھا تحسین صوت کے باب کا اور امام مسلم نے باب کے بارے تحسین صوت کا تحسین صوت کا باب کے بارے میں مجلسیں کیسی ہوتی ہیں آج ایک مجلس دیکھ لیتے ہیں نبی حدیث وان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرا قلت یا رسول اللہ اقرا ولی تعالی کا انزل کرنا فقرات سورۃ النساء حتى اتي الى هذه الايه فكيف المدينه بكل امه بشهيد مدينه قال ها ولا شهيد فصدق فتقولوا الى الله تبارك كما البخاري في كتاب التفصيل هل كما البخاري سنه سبق البخاري شريف كتاب التفصيل كما سيدنا رحمه الله شيخ معلوم هذا كتاب المسعود حضرت عبد الله بن مسعود فرماتے ہیں کہ صاحب کرام بیٹھے ہوئے مجلس جمع ہوئی اچانک آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ابن مسعود قرآن پڑھ رہا اقرا علی قرآن سنا مجھے سناؤ مجھے اور لوگ کہے مجھے سناؤ تو اقرا علی علی نے علی کیا مجھے سنا انہوں نے ایسے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن سنا اقرا علی پانی کو مجھے قرآن تو آپ کو نہ سنا میں آپ کو سنا کہ جی چاہتا ہے کہ میں کو کہہ رہا میرے مجھے سنا عبداللہ بن مسعود قرآن بہت اچھا پڑھ رہا کیا سنا یہ پڑھ لے تو رضا پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے اس آیت کریمہ پر پہنچے حتی الہ حتی الہ حادی آئے جب اس آیت پر پہنچا فکر کہیں گا جینا کہ تبول امتی کی شہید مجھے لگا رہا ہے وہ شہیدہ تمام امتیوں کے نبی اور ان کی امت کھا جائے سوال کا جواب آتا ہے دوائی دیکھیں کے لیے آپ کو بلائے جائے گا آپ کو امتیوں کو بلائے جائے گا جب یہ آیت کریم آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رہنے دو حسبک الان رہنے دو کرسی بنانے کا طریقہ کیا ہے قرآن حکیم سے پوچھ رہے ہیں کرسی بنانے کا طریقہ بتاؤ، قرآن سے پوچھ رہے ہیں جواب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد.